No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek wszystko, co trzeba wiedzieć o programie Aktywny Rodzic, czyli o dofinansowaniu na opiekę nad dzieckiem. W Sejmie debatowano nad przepisami. NATO nie zamierza wysyłać swoich wojsk na Ukrainę, powtórzył to sekretarz generalny Sojuszu. TikTok składa pozew, zamierza zapobiec zakazowi korzystania z tej aplikacji w Stanach Zjednoczonych. Posłowie debatowali nad rządowym programem Aktywny Rodzic. To wsparcie finansowe dla rodziców, którzy zdecydują się na pracę po urodzeniu dziecka. Są możliwe trzy warianty, tłumaczyła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Zadecydują, czy wybiorą świadczenie. Aktywni rodzice w pracy i otrzymają 1500 zł na zorganizowanie opieki poprzez nianię, osobę bliską w rodzinie. Czy zdecydują, że ich dziecko będzie uczęszczało do żłobka i wybiorą wariant aktywnie w żłobku, gdzie otrzymają dofinansowanie do 1500 zł, czy zdecydują się same pozostać w domu i zaopiekować się swoim dzieckiem. Wtedy już od pierwszego jedynego dziecka będą otrzymywały 500 zł. Świadczenie Aktywni Rodzice w Pracy skierowane będzie do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Aktywnie w żłobku będzie kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Świadczenie Aktywnie w domu zastąpi dotychczas funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Ryszard Petru z Trzeciej Drogi powiedział, że projekt trzeba przeanalizować, ponieważ rodzi pewne obawy. Pojawiają się obawy, czy dziadkowie na przykład nie będą rezygnowali z pracy na rzecz zajęcia się wnukami, co może doprowadzić do tego, że aktywizacja rodziców małych dzieci spotka się z ograniczeniami aktywności zawodowej ich dziadków. Pojawiają też się obawy, że pieniądze te mogą trafić do tych, którzy i tak poszli do pracy, a tych, którzy byśmy chcieli, żeby zaktywizować, nie zaktywizują. Na program przeznaczono 9 miliardów złotych. Ma potrwać 2 lata i wejście w życie od października. Teraz w serwisie Trójki komentarze. Trzeba wypracować sposób działania, aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji jak w przypadku sędziego Tomasza Szmyta. Mówi tak były zastępca komendanta głównego policji generał Adam Rapacki. 2 dni temu sędzia uciekł z Polski i poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Jak uniknąć tego typu zdarzeń w przyszłości, jak wzmocnić system kontroli takiej kontrwywiadowczej, jak zintensyfikować działanie po to, żeby nie okazywało się, że mamy szpiegów, którzy mają dostęp do newralgicznych baz informacyjnych przez długie lata. I tutaj jest cała masa problemów, które powinniśmy myśleć, jak zapobiec tym zjawiskom i obcym wywiadom działającym na terenie Polski. Polskie władze nie ukrywają, że współpraca Szmyta z rosyjskimi służbami jest sytuacją bardzo poważną. Sędzia orzekał m.in. w sprawach dotyczących informacji niejawnych. Sekretarz generalny NATO powiedział, że Sojusz Północnoatlantycki nie zamierza wysyłać wojsk na Ukrainę. Jens Stoltenberg mówił o tym w Rzymie po spotkaniu z premier Giorgią Meloni. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego powiedział, że gdy w ubiegłym tygodniu był w Kijowie, strona ukraińska nie prosiła o przysłanie żołnierzy Sojuszu. Podkreślała natomiast, że potrzebuje pilnie sprzętu wojskowego, broni i amunicji. Jens Stoltenberg zaznaczył, że celem NATO nie jest prowadzenie wojny, a zapobieganie jej. Podziękował Włochom za przekazanie Ukrainie wraz z Francją nowoczesnego systemu obrony przeciwlotniczej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Premier Australii odrzucił oskarżenia Chin po incydencie z udziałem maszyn wojskowych nad Morzem Żółtym. W sobotę australijski helikopter marynarki wojennej musiał wykonać zwrot, aby uniknąć flary zrzuconej na niego przez chiński myśliwiec. Mógłby zostać zmuszony do lądowania na morzu, gdyby flara uderzyła w silnik. Chiny i Australia złożyły oficjalne protesty, zarzucając sobie nawzajem odpowiedzialność za to zdarzenie. Zdaniem premiera helikopter znajdował się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Chińskie MON uznało, że maszyna leciała zbyt blisko chińskiej przestrzeni powietrznej. TikTok chce zapobiec zakazowi korzystania z tej aplikacji w Stanach Zjednoczonych. Firma złożyła pozew. Według Waszyngtonu chińskie oprogramowanie jest wykorzystywane do szpiegowania amerykańskich obywateli. Działania zarówno ze strony amerykańskiej, jak i chińskiej rozpoczynają historyczną bitwę prawną, która zdecyduje, czy obawy dotyczące bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych związane z powiązaniami TikToka z Chinami mogą przeważyć nad prawami wynikającymi z pierwszej poprawki do konstytucji przysługującymi 170 milionom użytkowników TikToka w USA. Chodzi tutaj o prawo do swobody wypowiedzi. Wielu ekspertów uważa, że sprawę będzie musiał ostatecznie rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. W przypadku przegranej TikTok może zostać zakazany w amerykańskich sklepach z aplikacjami, chyba że jego chińskie chińska spółka matka ByteDance sprzeda aplikację podmiotowi spoza Chin do połowy stycznia 2025 roku. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pogodnie, chwilami będzie się jednak chmurzyć, a w czwartek na północnym wschodzie może przelotnie popadać deszcz. Nad ranem od 2 do 7 stopni, na północnym wschodzie przygruntowne przymrozki do minus 5 stopni, jutro od 14 do 21 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Witamy w Klubie Trójki. Nazywam się Patrycja Sasnal i będę mieć przyjemność towarzyszyć Wam na antenie przez następną godzinę. W klubie dziś porozmawiamy o propalestyńskich protestach na amerykańskich uczelniach. Przez ostatnie 3 tygodnie w 80 w sumie szkołach wyższych aresztowano ponad 2500 studentów i studentek. Od 1968 roku i wojny w Wietnamie studenci nie protestowali na tak dużą skalę. Zastanowimy się więc, co nam mówią te protesty o dzisiejszej Ameryce, jej polityce wewnętrznej i na Bliskim Wschodzie, a także o antysemityzmie i jego przeobrażeniach. Na ten temat przygotowałam dla Państwa bogaty program i naprawdę wspaniałych gości, ale zacznijmy od muzyki. Yeah. The people they won't leave, what is threatening about divesting and want a peace. The problem isn't the protest, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah. See what? Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. AIPAC, Koofy, and all the companies. You see we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the... Zaczęliśmy mocno. To był raper Macklemore, a tytuł piosenki Hinds Hall. I to jest utwór dosłownie z wczoraj albo sprzed wczoraj. Ten raper nagrał go właśnie w związku z protestami propalestyńskimi na amerykańskich uczelniach. Co jeszcze będziemy dziś mieć? Połączymy się z korespondentem Trójki Markiem Wałkuskim z Waszyngtonu. Będziemy rozmawiać z profesorem Uniwersytetu Południowej Kalifornii Andrzejem Brylakiem prosto z Los Angeles i powinnam też powiedzieć, że sama jestem związana z drugą uczelnią w Los Angeles, UCLA, gdzie w ubiegły weekend działy się sceny naprawdę dantejskie, to też o tym powiemy. A w studiu gościmy i już są z nami, ale będziemy rozmawiać trochę później, Mariusza Zawadzkiego i dr Dominikę Blachnicką-Ciasek. Przedstawię ich trochę później. Może zacznijmy od początku. Protesty na uczelniach amerykańskich zaczęły się pod koniec ubiegłego roku, niedługo po 7 października, kiedy to Hamas, palestyńska partia i organizacja terrorystyczna zaatakowała Izrael i zabiła 1200 osób, głównie cywilów, co wywołało szok i zbiorową traumę w Izraelu. W odpowiedzi rząd premiera Benjamina Netanyahu rozpoczął wojnę z Hamasem w Strefie Gazy, a siły izraelskie do dziś zabiły około 35 tysięcy osób, w tym 14 tysięcy dzieci. Demonstracje i protesty na uczelniach w USA zaczynały się powoli. Najpierw wywieszano plakaty o bombardowaniu szpitala palestyńskiego w Al-Shifa na przykład, ale też transparenty domagające się uwolnienia przetrzymywanych przez Hamas izraelskich zakładników. Demonstracje i namiotowiska zaczęły rosnąć jak grzyby po deszczu dopiero niedawno i w całych Stanach, jak rektorka Columbii w Nowym Jorku, to jest uniwersytet, wezwała policję do zlikwidowania tych namiotów. I nastąpił efekt kuli śnieżnej. Im bardziej władze uczelniane ostro wystąpiły przeciwko protestującym, tym więcej demonstrantów dołączało. Nawet więcej, demonstracje rozszerzają się dzisiaj na uniwersytety w Europie. W Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii. Jakie mają demonstranci postulaty? Po pierwsze, trwałe zawieszenie broni w Strefie Gazy. Po drugie, zakończenie wojskowej pomocy USA dla Izraela. A także dywestycje, czyli inaczej wycofanie inwestycji uczelnianych z biznesów dostarczycieli broni i innych firm korzystających na wojnie, a także firm działających na terenach okupowanych. No i ostatnie, amnestie. Chcą amnestii dla studentów i wykładowców dyscyplinarnie zawieszonych lub wyrzuconych. Demonstranci nie są jednorodną grupą. Są to studenci, wykładowcy, ludzie spoza uniwersytetów. Owszem, osoby pochodzenia arabskiego, ale też osoby areligijne. No i dużo Żydów. Bardzo dużo Żydów protestuje. Szczególnie organizacja Jewish Voice for Peace jest też zaangażowana na rzecz tych propalestyńskich protestów. One wywołały duże kontrowersje społeczne i polityczne. Niektórzy żydowscy studenci skarżyli się, że czują nowe, większe zagrożenie na uczelni. Władze uczelniane argumentowały, że demonstracje zakłócają porządek, anulowano ceremonię zakończenia roku akademickiego, niektóre zajęcia przeniesiono online, a niekiedy doszło i dochodziło i dochodzi do bijatyk. Nie tylko studentów z policją, ale także demonstracji propalestyńskich z kontrdemonstracjami proizraelskimi, jak właśnie było na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Nawet prezydent Biden specjalnie wystąpił w tej sprawie, opowiedział się za wolnością słowa, czyli wolnością do demokracji, ale przeciwko łamaniu prawa. Trzeba jednak powiedzieć, że w ogromnej większości demonstracje były i są pokojowe i nieprzemocowe. Połączmy się teraz z korespondentem Trójki Markiem Wałkuskim, który jest w Waszyngtonie. Witam serdecznie. Ja jestem w miejscu, gdzie jeszcze wczoraj znajdowało się właśnie jedno z takich namiotowisk, czyli na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona. W Waszyngtonie jest kilka uniwersytetów, natomiast wszyscy, którzy chcieli protestować, którzy chcieli się przyłączyć do tego protestu także z Uniwersytetu Georgetown czy z innych uczelni, przychodzili właśnie tutaj. I tutaj taki plac w centrum uczelni oraz ulica przebiegająca przez Waszyngton, taki odcinek długości mniej więcej 200 metrów, był zapełniony namiotami. Były stanowiska z jedzeniem, stanowiska z wodą, były wszędzie rozwieszone oczywiście transparenty, były namioty, no ale w tej chwili jest tutaj praktycznie pusto, poza wojskowymi, policyjnymi samochodami i policjantami oraz barierkami. Nie ma nic, dlatego że dosłownie minionej nocy, o 3 w nocy, spore siły policyjne pojawiły się właśnie w tym rejonie. Wydano 3 ostrzeżenia i zapowiedziano, że ci, którzy nie opuszczą tego miejsca, zostaną aresztowani. 33 osoby zostały zatrzymane, wszyscy pozostali opuścili to miejsce. W tej chwili, tak jak się rozglądam, no to są dziennikarze, są kamery, są reporterzy stacji radiowych i telewizyjnych. No i widzę jedną osobą, właściwie trzy osoby protestujące. To nie są osoby z uczelni, dlatego że to są ludzie w starszym wieku z transparentami. Wolna Palestyna. Apel do Bidena, żeby zaprzestał dostarczania broni dla Izraela i wezwanie do zakończenia ludobójstwa w Gazie. Tak brzmi jeden z transparentów, który trzyma człowiek w średnim wieku, który tutaj, jak widzę, stoi od dłuższego czasu. No a w skali kraju jaka jest sytuacja? Czy gdzie indziej też te i demonstracje, i protesty, i namiotowiska zostały usunięte? W wielu miejscach tak. Sytuacja jest bardzo różna. W szczytowym momencie tych protestów naliczono, że ponad 100 uczelni przyłączyło się do propalestyńskich demonstracji, propalestyńskich protestów. One miały, tak jak słusznie powiedziałaś na początku, przybierały bardzo różną formę, to nie były jednorodne grupy i przebieg tych protestów, charakter tych protestów był inny w różnych miejscach. To, co zaczęło być problemem w ostatnim czasie dla przynajmniej władz uczelni czy części studentów, to właśnie to, że propalestyńscy demonstranci zajmowali place, ulice i tworzyli te pola namiotowe, tworzyli te obozowiska, na których protestowali. Władze uczelni niektórych podjęły negocjacje ze studentami, gdzie niegdzie udało się osiągnąć porozumienie, to znaczy wyznaczono na przykład strefę protestów, ale studenci obiecali, że nie będzie tam rozstawiania namiotów i namioty zwinęli. W innych miejscach, na innych uczelniach niektóre władze zgodziły się, żeby przyjrzeć się polityce inwestycyjnej swoich uczelni, dlatego że amerykańskie uczelnie dysponują bardzo dużymi środkami, które muszą gromadzić, które inwestują, nie tylko trzymają na kontach bankowych, ale właśnie w różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. No i tak jak powiedziałem, na niektórych uczelniach zgodzono się nie tyle wycofać te inwestycje, co przynajmniej ze studentami pochodzenia arabskiego, czy z protestującymi przyjrzeć się temu, jak uczelnie inwestują swoje środki. No i są takie miejsca jak Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, gdzie niedawno, czy tak jak tutaj w Waszyngtonie, gdzie dzisiejszej nocy policja usunęła demonstrantów. Czasami dochodziło w czasie tych protestów nawet do takich sytuacji, że mieliśmy po jednej stronie propalestyńskich demonstrantów, po drugiej stronie proizraelskich, bo część środowisk żydowskich, studentów pochodzenia żydowskiego przyłączyła się do tych protestów, ale były także kontrprotesty, dlatego że wielu studentów skarżyło się na to, że nie czują się bezpiecznie, że wznoszone są okrzyki czy hasła, może nie tyle wprost antysemickie, co z podtekstem antysemickim. Na wielu uczelniach zdejmowano amerykańskie flagi i zawieszano palestyńskie flagi, co było wywoływało spore oburzenie nie tylko wśród części studentów czy kadry akademickiej, ale także w ogóle Amerykanów. Potem zdarzały się sytuacje, że policja zdejmowała flagę palestyńską i zawieszała flagę amerykańską. Także te protesty miały różnorodny charakter. W tej chwili jest ich coraz mniej, przynajmniej w tej wersji, w jakiej mieliśmy z nimi do czynienia w ciągu ostatnich 2 czy 3 tygodni, czyli tych obozowisk powoli albo dobrowolnie, albo tak jak tu w Waszyngtonie z powodu działań policji te obozowiska znikają, choć protesty trwają cały czas właściwie w całych Stanach Zjednoczonych. Czy mogę jeszcze jedno pytanie? Co na to władze federalne? To znaczy, co w Kongresie i co w Białym Domu się myśli o tych protestach? Generalnie przesłanie jest Białego Domu czy amerykańskiej administracji jest takie, że to nie jest sprawa władz federalnych. To są w większości prywatne uczelnie, a jeśli nie, to są uczelnie stanowe. W związku z tym decyzje, co zrobić z protestami, jak do nich podejść, muszą być podejmowane przez władze uczelni. Generalne przesłanie administracji, ale to i Bidena, i głosy płynące z Kongresu są takie, że pokojowe protesty tak, ale działania niezgodne z prawem, blokowanie ulic, zajmowanie placów czy przemoc są niedopuszczalne. Także ze strony przynajmniej amerykańskich władz Białego Domu jest tego rodzaju przesłanie. Były ze strony części polityków republikańskich, także nawet byłego prezydenta Donalda Trumpa, który startuje w tej kampanii, takie wezwania, żeby mocno zadziałać, żeby wysłać Gwardię Narodową, żeby natychmiast rozprawić się z tymi demonstracjami. No ale odpowiedź Białego Domu była taka, że to nie jest to nie jest sprawa władz federalnych. Natomiast tak jak powiedziałaś też na początku, wybrzmiał ten bardzo mocny głos prezydenta Bidena, czyli że pokojowe protesty są fundamentem amerykańskiej demokracji. Łamanie prawa nie należy do pokojowych manifestacji i nie jest chronione w Stanach Zjednoczonych, ale także bardzo mocny głos przeciwko różnego rodzaju incydentom antysemickim. Właśnie wczoraj w kongresie Biden miał takie duże wystąpienie w związku z Dniem Pamięci o Holokauście, w którym zdecydowanie wystąpił przeciwko przejawom antysemityzmu, które pojawiają się nie tylko i nie są problemem przy okazji tych protestów, choć tak jak słusznie zauważyłaś, większość z tych protestów jest pokojowych, dobrze zorganizowanych, ale takie incydenty się pojawiają, pojawiały się wcześniej, no i to był taki bardzo mocny głos ze strony Bidena przeciwko tego rodzaju działaniom. Mhm. Dziękuję bardzo. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. A teraz przeniesiemy się do Los Angeles, bo dwie uczelnie właśnie w tym mieście, czyli Uniwersytet Południowej Kalifornii i Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, to są trochę mylące nazwy, bo takie masło maślane, no ale USC i UCLA, to tam też działy się rzeczy naprawdę ważne, bo po prostu doszło do bijatyki i musiała wkroczyć policja Los Angeles. Połączymy się z Andrzejem Brylakiem, który jest wykładowcą na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Andrzeju, czy my się słyszymy? Halo, tak, kłaniam się. Dobry wieczór, choć dla ciebie rano. Andrzej uczy polskiej literatury, szczególnie zajmuje się wspaniałym żydowskim pisarzem Leo Lipskim, ale także przewijają się w twoich pracach wątki Polski międzywojennej, współczesnego Izraela. Jesteś wyjątkowo odpowiednią osobą, żebyśmy porozmawiali na ten temat. Powiedz może tylko na początku krótko, jak twój uniwersytet się zachował? W bardzo interesujący sposób, trochę inny niż pozostałe uniwersytety. Nasz kampus jest mniejszy niż na przykład kampus naszych sąsiadów UCLA. W związku z tym możliwe było zamknięcie bram do kampusu. Dlatego jedynymi po pierwszych dniach, kiedy rozłożone zostało to obozowisko, zamknięto dostęp do kampusu dla osób niezwiązanych z uniwersytetem, co znacząco ograniczyło skalę protestu. I kilka dni temu protest, który już zaczął się wygaszać, został rozwiązany przez policję. Nie doszło do aresztów. Demonstranci rozeszli się dobrowolnie. Także myślę, że to ta możliwość zamknięcia bram kampusu była decyzją administracji, która wpłynęła na kształt tego protestu. Mm-hmm. A powiedz, jakie hasła wznosili protestujący i czy były kontrdemonstracje? Hasła wznoszące przez kontrprotestujących były interesujące w tym sensie, że pokazywały przełamanie pewnego tabu. I to zarówno mówię o hasłach na naszym uniwersytecie, jak i na innych uniwersytetach w Stanach. Na UCLA na przykład jednym z, dość wprost mówiono o destrukcji państwa Izrael. U nas jednym z haseł, które wzbudziło olbrzymie kontrowersje w społeczności akademickiej, było hasło "There is only one solution, Intifada Revolution". I ta zbitka solution, rozwiązanie z rewolucją, to rozwiązanie oczywiście kojarzy się z ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej. Wzbudziło to bardzo negatywną reakcję, jeśli chodzi o żydowską społeczność zamieszkającą albo będącą aktywną na naszym kampusie. Także myślę, że tutaj dochodzi do zmiany retoryki tych protestów. Jeśli porównujemy je do poprzednich od wielu lat już działających organizacji propalestyńskich na kampusach amerykańskich. To znaczy stawiasz tezę, że to jest jednak prawda, że ten antysemityzm się szerzy i powiększa? Nie wiem, oczywiście dyskusja o definicji antysemityzmu jest tematem na wielogodzinne seminarium, natomiast wizja ideologiczna, która wyłania się z tych protestów, demonstranci mówią wprost i rzecznicy prasowi wyznaczeni przez studentów spośród demonstrantów mówią o tym wprost, że ich wizją jest państwo arabskie, które obejmuje cały obszar Palestyny, które jest państwem demokratycznym, w którym mieszkają Żydzi i w którym prawa wszystkich grup narodowych są respektowane. Oczywiście demonstrujący nie mówią, w jaki konkretny sposób to państwo miałoby powstać, ale jest to ich taka, powiedzmy, utopijna wizja, do której realizacji tej wizji te protesty dążą. I takie wprost pokazanie tej wizji myślę, że jest nowym elementem tych protestów. No, zastanawiam się, czy ty mówisz o wszystkich, czy generalizujesz i mówisz o takim haśle powstania państwa arabskiego, w którym żyją Żydzi, czyli to jest to rozwiązanie jednopaństwowe, zakładające zlikwidowanie państwa izraelskiego, co oczywiście jest antysemickie. I to, no, nie mogę się chyba zgodzić z tobą, że to jest hasło tych wszystkich protestów. Rozumiem, że mówisz o uniwersytecie, na którym pracujesz. Mówię o USC, tam gdzie pracuję, mówię o UCLA, mówię o Columbia. Także to hasło z punktu widzenia protestujących nie jest to hasło antysemickie, bo z punktu widzenia protestujących to państwo będzie miejscem, w którym tożsamość żydowska może się zupełnie swobodnie rozwijać. Także i to jest bardzo interesująca wizja przyszłości Izraela. Czyli punktem docelowym nie są dwa państwa, Izrael i Palestyna, tylko jedno państwo, w którym Żydzi pokojowo koegzystują z Arabami. Na ile to jest realistyczne, to jest oczywiście temat na inną dyskusję, ale jest to bardzo często używana retoryka. Mm-hmm. No tak, rozmawiamy, pojawia się to słowo antysemityzm ciągle. Ja przygotowałam sobie jednak definicję. Oczywiście nie ma prawnie wiążącej definicji, ona po prostu nie może być globalnie prawnie wiążąca w zasadzie, jak sądzę, no ale w 2016 roku Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście przyjął niewiążącą prawnie roboczą definicję antysemityzmu. I jest to określone postrzeganie Żydów, cytuję, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej. Bardzo ważne, i znowu cytuję, jest takie zdanie w tej definicji. Jednak nie można uznać za antysemicką krytyki Izraela podobnej do kierowanej pod adresem jakiegokolwiek innego państwa. Koniec cytatu. Więc zastanawiam się, tutaj już odchodząc od tego pomysłu jednopaństwowego, zastanawiam się, czy jak ty, to jest już ostatnie moje pytanie i proszę krótko odpowiedz. Jak ty postrzegasz w ogóle zmieniające się stosunki społeczne w Stanach Zjednoczonych, może generacyjne, związane z pamięcią o II wojnie światowej, związaną z użyciem słów takich jak antysemityzm, jak islamofobia, jak rasizm. Wiem, że to jest ogromne pytanie, ale Andrzeju, kto jak nie ty? Chciałbym też podkreślić, że praktycznie we wszystkich tych obozowiskach bardzo aktywną grupą są amerykańscy studenci żydowscy z żydowskiego pochodzenia, protestujący z banerami Żydzi przeciwko wojnie, Żydzi przeciwko okupacji Palestyny. I również oni często nawołują do stworzenia tego jednego państwa arabskiego i uważają wręcz Izrael za antytezę żydowskich wartości jako państwo kolonialne. I to jest również olbrzymia zmiana pokoleniowa i zmiana retoryczna w tym, co Izrael reprezentuje, jakie wartości to państwo reprezentuje dla amerykańskich Żydów. Czy reprezentuje demokratyczny azyl dla ofiar Holokaustu i tak widzi Izrael starsze pokolenie amerykańskich Żydów, czy reprezentuje agresywny, kolonialny, opresyjny reżim, który nie godzi się z wartościami żydowskimi, jakim jest pluralizm, tolerancja wyznaniowa i etniczna. Także tutaj i jest to również oczywiście, jak zawsze w Ameryce, spór o wizję Ameryki. Kontrdemonstranci bardzo często są zwolennikami Donalda Trumpa. Dochodzi do walk również o flagę amerykańską. Kontrdemonstranci demonstrujący z flagami Izraela bardzo często również demonstrują z flagami Stanów Zjednoczonych i śpiewają hymn amerykański. Także jest to protest, który odbywa się na wielu polach ideologicznych. Natomiast ta redefinicja tego, co znaczy Izrael, jest moim zdaniem będzie tym, co z tych protestów zostanie. To był Andrzej Brylak z Los Angeles. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. A my kontynuujemy rozmowę w studiu. Teraz może zanim jeszcze przedstawię państwa, tak podprowadzę pod naszą rozmowę właśnie tym kontekstem politycznym, a propos tego, czym skończył profesor Brylak, Donalda Trumpa i zbliżającej się kampanii wyborczej, bo sytuacja na uniwersytetach zyskała wewnętrzny wymiar polityczny najbardziej w grudniu, kiedy przed Komisją Izby Reprezentantów zeznawały trzy rektorki uniwersytetów. Rektorka Harvardu, UPenn i MIT, Massachusetts Institute of Technology, na temat rosnącego antysemityzmu na kampusach było to przesłuchanie. Republikańska kongresmenka, stronniczka Trumpa, zwolenniczka tej ideologii MAGA, Elise Stefanik, grillowała rektor Harvardu Claudine Gay, czyli pierwszą czarnoskórą rektorkę uczelni. Posłuchajmy. Zgadza się pani z stwierdzeniem, że nawoływanie do ludobójstwa Żydów narusza kodeks Harvardu? To zależy od kontekstu. It does not depend on the context. To nie zależy od kontekstu. Odpowiedź to tak. I właśnie dlatego powinna pani zrezygnować ze stanowiska. Answers across the board. No tak, wyrwaliśmy i my, i ja, tą wypowiedź Claudine Gay z kontekstu, ale po tym zeznaniu przed komisją rektorka Harvardu straciła posadę, ponieważ aktywista konserwatywny Mark Christopher Ruffo rozkręcił nagonkę na nią za rzekomy plagiat, którego, jak wiemy, dziś nie popełniła. Zdarzały się jakieś małe niedoskonałości, ale o plagiacie mowy być nie może. Ruffo powiedział, cytuję, moim głównym celem jest wyeliminowanie z każdej instytucji w Ameryce ideologii różnorodności, równości i włączenia społecznego. Raczej uczynienie prawdy, a nie jakiejś rasowej ideologii zasadą przewodnią Ameryki. Wytłumaczę tylko, że na uczelniach amerykańskich wprowadzony jest taki program czy ramy organizacyjne pod nazwą Różnorodność, Równość i Włączenie Społeczne. Diversity, Equity, Inclusion. I to polega na umożliwianiu czy na promowaniu sprawiedliwego traktowania i pełnego uczestnictwa wszystkich ludzi, głównie jakby poprawianiu zaszłości rasistowskich, genderowych i tak dalej. Więc Gay, Claudine Gay, mimo że w tym zeznaniu przed kongresem co najmniej trzy razy potępiła wszelkie akty i wyrazy antysemityzmu, potępiła ataki Hamasu i zachowała się jak najdostojniej i najrzeczowniej, jak na rektor uniwersytetu przystało, to straciła tę posadę. Pod naciskiem donatorów, darczyńców dla uniwersytetu. Jako instytucja prywatna Harvard zależy od tych najbogatszych ludzi i ich pieniędzy. No i od tego chcę zacząć naszą rozmowę. Jak powiedziałam na początku, w studiu Mariusz Zawadzki, dziennikarz, reportażysta, niegdyś korespondent Gazety Wyborczej na Bliskim Wschodzie, a potem w Stanach Zjednoczonych, autor książki Nowy Wspaniały Irak. Dziś teksty Mariusza można czytać w Polityce, między innymi, a także dr Dominika Blachnicka-Ciasek, adiunktka w Katedrze Antropologii Społecznej Studiów Etnicznych i Migracyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Dominika bada rolę pamięci, miejsca, narracji politycznych i konfliktu w kształtowaniu przynależności i wykluczenia społeczności uchodźczych i imigranckich. Interesują ją także relacje diaspor z krajami pochodzenia, zwłaszcza w obliczu konfliktów. Dominika dużo pisała o Palestyńczykach. No i może, Dominiko, od ciebie zacznę. Jesteś pracownicą uniwersytetu. Powiedz, co, znając tę historię i Harvardu, i tego, jaką cenę poniosły te rektorki za no właściwie swoją niezależność, a częściowo także sądzi się kolor skóry i płeć. Jak wyglądają stosunki na uniwersytetach amerykańskich? Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Tylko dla porządku poprawię, że Blachnicka-Ciasek, to jest trudne nazwisko, wiem, więc staram się, kiedy mogę, pomagać. Jasne. Po pierwsze, mam wrażenie, że rzeczywiście mamy do czynienia z niesamowitym zjawiskiem na uczelniach amerykańskich. W ogóle to jest niesamowite zjawisko w skali globalnej. Nie chcę powiedzieć, że uczelnie nigdy nie są miejscem protestu, bo są. Myślimy o Hongkongu, myślimy o uczelniach arabskich, myślimy też o uczelniach w Gazie. Natomiast rzeczywiście w ostatnich tygodniach te protesty są niesamowite, jeśli idzie o skalę. One są bardzo różnorodne, co podkreślałaś w swoim materiale, natomiast przede wszystkim dotyczą polityki amerykańskiej wobec Gazy i wobec Izraela i tego, że Amerykanie, choć krytyczni coraz bardziej wobec Izraela, cały czas wspierają nie tylko politycznie, ale przede wszystkim finansowo i militarnie wojnę w Gazie. Więc wydaje mi się, że studenci stawiają sobie znak równości między tym, gdzie idą pieniądze z ich podatków, z podatków ich rodziców, czego oni się domagają, jakich wartości uczą się na uniwersytetach, a gdzie jest polityka amerykańska i widzą te podwójne standardy. I rzeczywiście rektorzy i pracownicy są postawieni nieraz w bardzo trudnych sytuacjach, bo faktycznie wśród wielu protestów na pewno znajdują się, czy możemy znaleźć przypadki antysemickich okrzyków, czy antysemickich wybryków. Natomiast z tego, co wiemy od osób, które śledzą poszczególne protesty, antysemityzm tych protestów jest mniejszością, jest zjawiskiem absolutnie peryferyjnym, chyba że za antysemityzm uznajemy wywieszenie flagi palestyńskiej czy pokazanie sloganu Wolna Gaza. Tak zresztą o tym wczoraj opowiadał profesor izraelski zajmujący się Holokaustem Omer Bartow, że absolutnie nie możemy uznawać krytyki, czasem bardzo radykalnej krytyki na tych protestach, krytyki Izraela, za antysemityzm. I jeśli ktoś często z żydowskich studentów czuje się przerażony tym, że są wywieszane flagi palestyńskie, to oczywiście jest to przykre. Chcemy, żeby studenci się czuli bezpiecznie na amerykańskich uczelniach, jak i na polskich uczelniach. Natomiast wolność sprzeciwu, wolność słowa jest absolutnie kwintesencją i kampusów amerykańskich, ale też wartości, które próbują przekazać te uczelnie swoim studentom. Więc stąd ci studenci tak radykalnie, czasem ostro reagują na to, że na kampusy wchodzi na przykład policja. Mm-hmm. Mariuszu, a jak ty interpretujesz to, że nie wiem, na przykład w 2009 też była ogromna wojna, operacja Płynny Ołów, Izrael bombardował Gazę, nie było takich protestów w Stanach Zjednoczonych. No i jeżeli to jest prawda, że to są największe studenckie demonstracje od wojny w Wietnamie, to dlaczego akurat teraz? No dlatego, że rzeczywiście sytuacja jest wyjątkowa, bo tutaj rozmawiamy o tej przyszłości Izraela, o jakichś debatach o przyszłości Izraela wśród studentów. Mi się wydaje, że to wszystko jest jakby trochę na wyrost, bo to wszystko jest dużo bardziej doraźne. Zauważmy, że mamy to, co dzieje się w Gazie, to jest niezwykła masakra ludności cywilnej. Zginęło 14 tysięcy dzieci. Obecnie panuje głód. Głód wśród dzieci w północnej Gazie. Wszystkie skały są zniszczone. Dla porównania, mamy wojnę na Ukrainie, gdzie przez już, ile trwa wojna, 2 czy 3 lata, zginęło 600 dzieci, tak? Ten straszny Putin, oczywiście słusznie go uważamy za strasznego, ale zdołał zabić 600 dzieci ukraińskich. Tymczasem to, co dzieje się w Gazie, jest czymś zupełnie bezprecedensowym i najgorsze dla takiego młodego człowieka, jak student Columbia University, jest to, że to robią ludzie w mundurach i to robią nasi, tak? Bo to nie jest jakiś Putin, to nie jest jakiś dyktator afrykański, o którym nikt nigdy nie słyszał, tylko to są nasi ludzie w mundurach, tak? To jest to, Izraelczycy, Żydzi studiują na amerykańskich uniwersytetach, nasza kultura ma swoje korzenie, wiadomo, w kulturze żydowskiej. To są nasi ludzie, nasi przyjaciele, tak? Więc tak naprawdę robimy to my i nic dziwnego, że u studentów wywołuje to tak gwałtowne reakcje. A jeszcze dochodzi to, o czym mówiła pani doktor, czyli to, że Amerykanie, z jednej strony Biden mówi, że Izraelczycy prowadzą indiscriminate bombing, czyli takie bombardowania bez przejmowania się cywilami, ale z drugiej strony wysyłają największe istniejące konwencjonalne bomby, 2000 funtówki, czyli 900, czyli jednotonowe bomby, które Izrael masowo używa. I to nie są bomby, które są jakieś tak zwane inteligentne bomby, tylko te bomby, jak sam przyznaje wywiad amerykański, w połowie, mniej więcej 40-45% tych bomb jest zrzucanych tak jak w II wojnie światowej. Po prostu otwiera się jakiś tam luk w samolocie i bomba wypada. Więc to są bomby, tak zwane dumb bomb, które są rzucane na oko i spadają tam, gdzie spadną. Taka bomba, jak spadnie, tworzy krater o średnicy 20 kilometrów i głębokości 20 metrów i głębokości 12 metrów. Czteropiętrowy budynek. I to wszystko robią, tak? To są wszystko amerykańskie bomby, więc nic dziwnego, że studenci, którzy stykają się z taką rzeczywistością, protestują tak gwałtownie, jak do tej pory nie protestowali. No wiesz, ja cię pytam też trochę dlatego w ten sposób, bo mamy chyba do czynienia z jakąś potężną zmianą w Stanach Zjednoczonych. Znaczy tak mi się wydaje, że jednak to pokolenie amerykańskiego myślenia o Izraelu, które reprezentuje Biden, ono po prostu odchodzi. I przychodzi jakieś nowe pokolenie, które nagle wchodzi w wiek dorosły i zdaje sobie sprawę, że dzieją się rzeczy, których nie chcą widzieć, nie chcą, żeby to było w ich imieniu. I nie myślą już o Izraelu jako o jakiejś takiej świętszej krowie, tak? W porównaniu z Ale to jest naturalne, dlatego że zwróćcie uwagę, że pokolenie Bidena i pokolenie w ogóle dzisiejszych kongresmenów, kongres to jest w ogóle jeden z najstarszych parlamentów na świecie, średnia wieku powyżej tam 65 czy coś w tym stylu, wychowywało się w ogóle ludzie, najczęściej ich poglądy się konsolidują w okresie, kiedy są młodzi. Tak? Wtedy, kiedy ci ludzie byli młodzi, Izrael był pionierskim państwem, które było otoczone ze wszystkich stron przez wrogów, które musiało sobie poradzić, które w dodatku zostało stworzone przez ocalonych z Holokaustu. I był oczywiście ten wątek jakiegoś tam wyrzutu sumienia, no bo nasza kultura przez wiele wieków tych Żydów prześladowała w taki czy inny sposób, czego kulminacją był Holokaust. Był ten wątek państwa pionierskiego, z którym wszyscy się jakoś tam solidaryzowali. I to zostało, tak? Ci starsi Amerykanie, rzeczywiście, kiedy w sondażach ich pytają, tutaj pod koniec kwietnia chyba, czy na początku kwietnia Pew Research Institute zrobił badanie i rzeczywiście, jak pytać Amerykanów 60 lat, powyżej 60, prawie murem, 2/3 stoją za Izraelem, kilka procent popiera Palestyńczyków. Ale kiedy pytać Amerykanów poniżej 30 roku życia, to nagle okazuje się, że znacznie więcej z nich popiera Palestyńczyków niż Żydów. A z czego to wynika? Z tego to wynika, że oni w ostatnich 20 latach mają inne obrazy Izraela. Mają obraz tego muru, który ciągle powraca, który jest zbudowany gdzieś tam, odcinając jakieś wioski palestyńskie od reszty świata. Mhm. Mają obraz tej Gazy, która jest blokowana od nie wiadomo ilu lat. Więc to wszystko powoduje, że młodzi są zupełnie... A też jest co innego. To, co mówiłem o tym, że zabijają ludzie w mundurach, że zauważyć, że czarni w Ameryce mają takie samo doświadczenie, tak? Zabijani są przez ludzi w mundurach. Tak więc, no akurat na najbardziej prestiżowych uniwersytetach nie ma jakoś bardzo wielu czarnych, ale jest coś takiego, jest jakaś taka nić powinowactwa między czarnoskórymi mieszkańcami Ameryki a Palestyńczykami. Mm-hmm, tak, no pewnie to sięga jeszcze Nation of Islam i Farrakhana i Malcolm X i tak dalej. Jeszcze wielu z nich jest, jest muzułmanami, więc tutaj jeszcze dodatkowe połączenie. Ale może przejdźmy, bo jestem jednak ciekawa, co myślicie o samych tych protestach? Czy to jest jakiś moment zwrotny w Stanach, tak duża liczba studentów na ulicach? I żebyśmy mogli to jakoś połączyć z tym pomieszaniem pojęć, bo mnie ciągle zaskakuje jednak takie szafowanie tym słowem antysemityzm. Znaczy, ja wiem, że my nie jesteśmy w Izraelu i w Izraelu to postrzeganie sytuacji jest zupełnie inne, tak? Słyszę od moich znajomych, że nie potrafimy poczuć takiej empatii, tak się w skórę jakoś Izraelczyków wejść w ich skórę, żeby wiedzieć, jaką przeżyli traumę i jak bardzo się boją i jak nie wiedzą coś, co się stanie. No ale możemy my tutaj z naszego bezpiecznego miejsca w Warszawie o tym porozmawiać. Hasła, które amerykańscy studenci mają na transparentach, czy one są antysemickie? Konkretnie chcę was zapytać o jedno. Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna. Czy to jest hasło antysemickie? Wiem, że z perspektywy moich przyjaciół w Izraelu ono jest uznawane za antysemickie. Natomiast wśród demonstrujących ono jest obecne nie tylko na tych demonstracjach, ale właściwie na wszelkich antywojennych, propalestyńskich demonstracjach. Ono oznacza, że młodzi ludzie, którzy protestują, sprzeciwiają się polityce izraelskiej prowadzonej w Gazie, ale ten problem jest szerszy i dotyczy w ogóle sprzeciwu wobec okupacji izraelskiej na zachodnim brzegu i blokadzie Gazy i sprzeciwu wobec tego, w jaki sposób traktowani są Palestyńczycy. Więc ono w swoich intencjach moim zdaniem antysemickiego wymiaru nie ma. Natomiast rozumiem, że może przez Izraelczyków, przez członków społeczności żydowskich być uznawane jako hasło takie zagrażające ich egzystencji. Natomiast wydaje mi się, że trzeba je rozumieć w kontekście politycznym i nie chodzi o to, żeby wyrzucać Żydów izraelskich z Izraela, tylko żeby walczyć z okupacją i z trwającą przemocą. Natomiast jeśli mogę, jeszcze pociągnęłabym to, o czym zaczął mówić pan redaktor i o tym właściwie, jakie jest potencjalnie też szersze znaczenie tych protestów, bo ja się bardzo zgadzam z tym, że być może właśnie jesteśmy świadkami takiej zmiany konsensusu, jeśli idzie o stosunek do Izraela w Ameryce. Do niedawna było tak, że Izrael się cieszył takim bipartisan wsparciem, czyli wsparciem zarówno demokratów, jak i republikanów. Oczywiście te polityki się nieco różniły. Obama miał inną politykę niż Biden, niż Donald Trump. Natomiast Izrael, to wsparcie dla Izraela było absolutnie bezwarunkowe. Być może te protesty pokazują, że idzie zmiana, pokoleniowa i że Izrael być może w następnych latach nie będzie traktowany w taki sposób wyjątkowy i być może będzie rozliczany tak, jakby chciał być traktowany, czyli jak państwo demokratyczne. I być może też stąd ta panika moralna dookoła tego antysemityzmu, że ta łatka antysemityzmu jest tak paraliżująca dla pracowników uniwersytetów, częściowo dla studentów, że jest wykorzystywana jako próba właśnie uciszania głosów krytycznych wobec Izraela. Natomiast jak przyjrzymy się, pytałaś o to, czego domagają się studenci, jakie są te protesty. to one mają takie wielowymiarowe cele. Po pierwsze jest to, o czym mówił pan redaktor, czyli ta jakaś ta niespójność, mówiąc oględnie, podwójne standardy, mówiąc dokładnie, między wsparciem, jakiego udziela Ameryka Izraelowi cały czas, a tym, w jaki sposób wojnę w Gazie prowadzi Izrael. Ale też dotyczy tego, w jaki sposób te uczelnie amerykańskie jako przedsiębiorstwa mają inwestować swoje środki. I wiele z tych protestów domaga się czegoś, co określiłaś mianem dywestycji, czyli zaprzestania inwestowania w jakieś na przykład fundusze inwestycyjne, które miałyby związki na przykład z produkcją broni. Mhm. Więc te cele są wielowymiarowe. Może wyjaśnimy tylko słuchaczom, bo nie wszyscy to wiedzą. Te największe uniwersytety dostają ogromne dotacje od jakichś tam miliarderów, milionerów, no i zgromadziły ogromne pieniądze. Na przykład Uniwersytet Harvarda ma 50 miliardów dolarów, mhm, i te pieniądze jakoś tam inwestuje. I zwykle zarabia na nich około w ostatnich tam dziesięcioleciu 8% rocznie, czyli z tego oni mają 4 miliardy rocznie, które wykorzystują na jakichś tam studentów biedniejszych, żeby im fundować stypendia na swoją pracę naukową i tak dalej. Chodzi o te pieniądze, tak? Mhm. O te pieniądze, żeby je inwestować. One są, nie wiadomo kto, jak one są inwestowane. To jest najczęściej tajemnicą, jak są inwestowane te pieniądze. Uniwersytety, że to są jakieś fundusze, które są amalgamatami różnych funduszy, że właściwie dociec, czy dane pieniądze są zainwestowane w jakieś firmy. Tak, które ale to jest prawda, bo niektóre uniwersytety w ogóle nie zarządzają tym pieniądzem, tylko powierzają to jakimś firmom, funduszom powierniczym, które z kolei inwestują to w coś, co niekoniecznie nawet uniwersytet może być świadomy. Tak, tutaj liczy się tylko zwrot. Ale te i w rzeczywistości zapewne nie jest jakaś wielka kwota tych pieniędzy inwestowana ani w izraelskie firmy, ani w firmy zbrojeniowe, bo tego się domagają studenci, tak? Żeby nie inwestować w izraelskie firmy, albo ani w firmy zbiorowe, albo firmy, które... Albo palestyńskich terytoriach okupowanych. Tak. W rzeczywistości to nie są jakieś wielkie kwoty, ale też te postulaty studentów są całkiem sensowne, dlatego że były przypadki, kiedy uniwersytet niby to wszystko jest tajne, ale jednak zmieniły politykę, tak? I wielkie uniwersytety nie inwestują w te firmy, które firmy naftowe, węglowe i tak dalej. Między innymi Columbia wycofała się z tego chyba 2 lata temu. Wielkie uniwersytety, duże, największe amerykańskie uniwersytety nie inwestują, właśnie między innymi Columbia, w firm przemysł tytoniowy. Tak? To jest ogłoszone przez nich. I nie inwestują w jakieś tam kilka innych rzeczy, więc teoretycznie to jest możliwe. A jeszcze wracając, jeszcze tylko chciałem jedno powiedzieć, że my jakoś bardzo się przywiązujemy do tych słów tam, jak antysemityzm czy ludobójstwo, a bardziej proponowałbym się skupić na faktach. To hasło From River to Sea, Palestine will be free, czyli od rzeki do morza Palestyna będzie wolna, to przecież to hasło zostało wdrożone, tylko w drugą stronę, tak? Od rzeki do morza Izrael zajął cały ten teren, dokładnie 92% tego terenu zajął i rządzi na tym terenie, więc rzeczywiście to hasło zostało wdrożone, tylko w drugą stronę. I to jest główny problem, dlatego że na tym terenie mieszkają dwa narody, które mają do niego równe prawa i które są mniej więcej tak samo liczne, ale jeden z tych narodów zajmuje 92% tego terytorium i i nie chcę dać żadnych praw temu drugiemu terytorium. Więc zamiast moim zdaniem jakoś zastanawiać się nad semantyką słów, warto jakoś spojrzeć na takie zupełnie elementarne fakty. Tak, no to popatrzmy na te fakty. Jak protesty zadziałają w nadchodzących wyborach w Stanach Zjednoczonych? To znaczy, kto tego użyje na czyją korzyść? Bo tutaj mówiła Dominika, że jest ponadpartyjne, czy było ponadpartyjne porozumienie na temat tego wsparcia dla Izraela, ale to historycznie demokraci zawsze bardziej wspierali Izrael. Dziś jest na odwrót. 70 kilka procent amerykańskich Żydów głosuje zawsze na demokratycznego prezydenta, a największymi poplecznikami, sojusznikami Izraela są dzisiaj ewangelikanie, czyli powiedzmy fundamentalni chrześcijanie, którzy głosują na republikanów, w dużej mierze na Donalda Trumpa, zdaje się 81% ich zagłosowało na niego w poprzednich wyborach. To jak, czy te protesty coś zmieniają w kalkulacjach politycznych? No zmieniają w tym sensie, że młodzież to jest elektorat Bidena. Jeśli młodzież jest zdegustowana Bidenem, to może nie tyle zagłosuje na Trumpa, ale po prostu nie pójdzie na wybory. To jest rzeczywiście bardzo duży problem Bidena. Tak, że rzeczywiście tak jakby zniechęca do siebie całą młodzież, która naprawdę jest ważnym, ważnym składnikiem jego elektoratu. I to jest jeszcze bardziej tak jakby zmniejsza szanse Bidena na wygraną, które moim zdaniem tak nie są zbyt wielkie. Mhm. Ale wytłumacz to znaczy, jakie jest myślenie takiego wyborcy, wyborczyni? Czy jednak alternatywa, to znaczy Trump w Białym Domu nie jest wielokrotnie gorsza niż Biden w Białym Domu dla polityki Stanów Zjednoczonych wobec Izraela? No ale nie wszystkie decyzje są racjonalne. Ludzie na przykład, którzy są teraz pobici przez policję, mogą być po prostu na tyle zdegustowani, że nie pójdą na te wybory, tak? Tak to niestety w tą stronę zmierza, więc Biden oczywiście tam mówił, że on nie będzie podejmował decyzji politycznych na podstawie jakichś tam wyborczych kalkulacji, ale no, efekt jest taki, że jego postawa względem w całej tej wojnie Izraela z Hamasem jest bardzo dużą przeszkodą dla niego w wyborach. Mhm. No mamy też takie pierwsze sygnały płynące z Białego Domu, które pokazują jednak przejęcie tej administracji amerykańskiej obecnie swoją własną polityką wobec Gazy. W ostatnich dniach słyszymy o tym, że po raz pierwszy Amerykanie spauzowali czy wstrzymali dostawy tej broni ofensywnej dla Gazy. I chyba w administracji Bidena panuje coraz większe przekonanie, że ta dotychczasowa strategia taka przytulania Benjamina Netanyahu oficjalnie, a prywatnie być może próba wywierania na jakiegoś nacisku na niego, kompletnie nie przynosi efektu. Natomiast chyba zdają sobie sprawę z tego, że ta wojna w Gazie nie przynosi Bidenowi poparcia i że im szybciej doprowadzimy do zawieszenia broni i jakiegoś sensownego planu na rekonstrukcję Gazy, ale też sensownego planu dla Palestyńczyków po tej wojnie, to tym lepiej. Natomiast jeśli mamy do czynienia z rozmowami o zawieszeniu broni, to tak naprawdę nie ma kompletnie żadnego pomysłu i realistycznego planu na to, co dalej z aspiracjami palestyńskimi i z odbudową Gazy po wojnie, a to będą kluczowe sprawy dla Bidena. Mhm. I w tym sensie oczywiście te protesty na uczelniach nie są kluczowe, ale są jednym z ważnych elementów tej dynamiki wewnętrznej. Mhm. Dziękuję wam bardzo. Musimy kończyć. Mariusz Zawadzki i Dominika Blachnicka-Ciasek. Jest. Byli państwa gośćmi i moimi. Ja dodam tylko, że jest jeszcze większy plan na Bliski Wschód, który Biden chce zrealizować, to znaczy porozumienie Arabii Saudyjskiej z Izraelem i naprawdę w tej chwili szef CIA jest na Bliskim Wschodzie i jeszcze próbuje ostatnimi siłami uratować takie porozumienie na dłuższy czas dla Bliskiego Wschodu. Ale zostawiamy już państwa. Dziękuję bardzo. To był Klub Trójki. Zostawiam was z piosenką Gila Scotta Herona. Revolution will not be televised. Co prawda po Wietnamie, ale ma dzisiaj też znaczenie. Dzięki. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John. Autopromocja. Mistrz mowy polskiej Mateusz Adamczyk każdego mógłby uczyć języka, a wybrał słuchaczy Trójki. Gwara młodzieżowa ma być językiem tajnym, to jest jej podstawowy element. Znany już państwu z cyklu Przysłowie zaprasza na swoją pełnometrażową audycję. To jest taki dla nas trochę krem na zmarszczki, można by było powiedzieć. Posługiwanie się tymi słowami nas odmładza. No ale jak młodzież pewnie by powiedziała, wypada to często cringe'owo. Przysłowie w Trójce. Już w czwartek w południe. Audycja będzie dostępna także na naszej stronie i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.